أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم. سورة المعارج يوكم ديرشم سيبارا شبك ديرشم آيات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. كافرانو تا دا پیغمبر علیہ السلام دا طرفنا دلائل پیش کریشو دوی بیاہم در دمر واضح دلائل نپس دا قرآنی مضمون تکذیب کی قرآن و حدیث کی چسری اغیت نسبت دا دروغ کی جدا خلق کل قرآن اوری دا قرآن تلاوت ووری پاگے کے دا جنت ذکر ووری دا کافران ڈلے ڈلے پیغمبر علیہ السلام طرف ترا منڈی کی او بیا پیغمبر علیہ السلام پورے و قرآن پورے خندہ اکی واپس لارشی دا دے باوجود تم لری کی دا ٹول بجنت یانوی وی منگ بجنت تزو وی اول قیامت نشتا جنت دوزخ نشتا او که فرض کا قیامت وی جنت او دوزخ وی نظمنگ دا پارا دا دینا بہترین حالت بئی دا خبر خطا را کلا بالکل دا سے نرا کہ دوی دا قرآن تکذیب کئی پا قرآن پورے دے خاندہ کئی پیغمبر علیہ السلام تا ڈلے ڈلے را جمع شو کینی و خبر ووری اور آگے نہ پس وی اسلام باطل لے اور منگ پا حق ایو اور دا حق نتیجہ دار چی دا جنت با منگ لرا کئی دی مسلمان لبے نور کئی نو سرد دے تکذیب دا جنت مستحق نشی جوڑے دے دا کافران وی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي ان لی عنده للحسنى اول خج قیامت شتنا قیامت کے جمدن شتنا جنت دوزخ شتنا او کبیا ہم چرے ز جمدی شما پس دمر کا جمدن نشتا کو کز جمدی شم لا ارجعت الی ربی کز رب تو واپس کرے شم ان لی عنده للحسنى مدد یہ موجودہ حالت نہ بہترین حالت او جنت با اللہ مال راکی نو دا شرک او دا کفر باوجود دا جنت دعوی داری کئی او دا قرآن نتختی فما للذین کفروا قبلک مهطعین پس تشوی دی اغی خلقو باندے چی کفر کردے قبلک محتعین ستا طرف ترا منڈے وئی ستا طرف تا پا منڈا منڈا راشی عن الیمین وعن الشمال عزین دا خی طرفنا و دا گس طرفنا عزین دلے دلے خی طرفنا و گس طرفنا دلے دلے را روانی اوستا خبر وورن بیا خندہ اوکی مسخری اوکی او واپس شی آیت معو کل عمر امنهم آیا پدوی کی ہر یو کستم لری ان یدخل جنت نعیم جی دے با داخل کی چی دا جنت باغنو تا جنتا دا جنت باغنو تا اگا باغن نعیم چی پاگے کی نعمتو نری دا نعمتو نو باغنو تا با داخل شی سرد دے چی قرآن پور خندہ کی دے با بیان داخل شی کلا ہرگز دا سندا جنت تب چرم کافر داخل نشی دے باس بعد الموت نا انکار کی انا خلقناہم بے شک منگ پیدا کری دی لرا مما دا اغسنا یعلمون چی دوی پی پوئی گی دے پک پل پوئی گی چی دا سنا پیدا دے دا خوری نا پیدا دے انسان دا خوری پیدا دے یا عمدہ انسان دا منے نا پیدا دے خورم سپکرا منیم سپکرا نو دے دا دے خوری یا دا منے نا چرے نو پدی حیثیت بانے دے دا جنت قابل نرے البتہ دا پیدائش نرستو کدی ایمان روڑا عمل صالح اوکو نو دے بیا عزت من نے دا فرشتوں نم زیاد عزت من اور ممکن رہا کہ انا خلقناہم مما یعلمون اشارہ دیتی کہ ان الانسان خلق ہلوعا دا انسان بے صبر فریادی کمزور پیدا لے دا تفتر لگی چہ دا انسان کمزور دے ضعیف دے کمزور دے بے صبر دے بے ہمت دے سرد دے چہ دا کمزوری و بے ہمتی ذکر دا خودے کی بیا استثناء اللہ کرے دا الا المصلین مگر منز گزار اور پسے نور صفت نے ذکر کری دی چدا حلوعا نرے بے صبر نرے دا خیر پکارون کے منع کول کے نرے انا خلقناہم مما یعلمون بے شک منگ پیدا کری دی تی لرا مما دا اغسنا یعلمون چی دوی تا پتہ دا دوی پوئی گی فلا اقسمو برب المشارق والمغارب پس قسم خرما اللہ وی قسم کم برب المشارق والمغارب فرب دا مشرقنو فرب دا مغربنو اللہ پخفل زان بالے قسم کئی انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم کہ بے شک منگ قادریو حقیقت دار چ منگ قادریو علی ان پدے خبر نبدل خیرا منہم کہ دین بہترین پیدا کولوکو وما نحن بمسبوقین نیو منگا عاجز دی زمنگ دا قابونا وطن کنری دا دین بہتر پیدا کول اللہ وی کولشم نا چی دوینا بہتر پیدا کولشم ولی دوینشم پیدا کولی دوبارہ اللہ وی دوین پیدا کولشم ولی دے زمان دا قابونا بہر شوی لے نا باہر نہ رے علا ان نبدل خیرا منہم قادر یو پدے چہ منگ بدل کے روڑو ندین بہتر خیرا منہم نہ مراد دارے چہ دوی دوبارہ پیدا کولی شما، عذاب یا ثواب ور کولی شما، دویم زندگی در موجوده زندگی نا کامل و مکمل ور کولی شما. یا مطلب دارے کہ دا کفار مکہ خندہ مسخرے کئی، نو دا خدمت دا اسلام دا پارا دا دے کافروں نے بہترین قوم پیدا کولی شم. دیکھو اسلام پورے خندہ کئی کو دا اسلام دا خدمت دا پارا دا دین بہترین مخلوق پیدا کولی شم. گورا پا مکہ کے قریشو اغوی پا اسلام پورے خندہ کولا، دا دی پا دے انصار دا مدینی اللہ پیدا کرل دا اسلام خدمت اکو. قریش مکہ دا اسلام خدمت نکو، اسلام پورے خندہ کولا، دشمنی و سرکولا، دا دی پا دے کل خلق مدینی انصار پیدا شو. خدا مکی والا دا اللہ دا قدرت نہ بہر شو نہ بہر نشو، دا بدر پا میدان کے کوترا کرل ویٹا کول. بے رب المشارق والمغارب کے اشارہ دا کہ اللہ روزانہ نور دا یو زینہ را خیجی نسار لے دا بل زینہ را خیجی، چہ ننے دا کم دے کے ڈوب کری دی نسار لے آگے زینہ غیر بل دے کے ڈوب کئی. روزانہ دا را خطلو دا پریوتلو زینہ ولا بدلی، نو چہ روزانہ نور لے دا خطو پریوتو زی بدلی، نو بندہ تا بدلو لی نشی جنن یو شانتی او سبا دے بل شانتی کی او قیامت کے لئے بل شانتی کی. نستا پیدا کول دوبارہ دا گران نوی، سنگا چھ مشرق او مغرب روزانہ بدلی گی دا سے تم بدلی دیشی. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس قسم خرم پر رب دا مشرقونو پر رب دا مغربونو. روزانہ چھ نور دا کم زین را اخی جی ندقی مشرق لے، خو روزانہ روزانہ دا زی بدلی گی. البتہ دیر فرق منگتا دا جمی او دا اولی معلومی گی، روزانہ روزانہ راتا انہ معلومی گی. خو روزانہ دا را خطو زی جدا دی، روزانہ دا پریوتو زی جدا جدا دی. نو پکال کی اتل لشل روزی دی او دا نور خطو پریوتو اتل لشل مقامات دی. نو زکا مشارق و مغارب جمع ویلی دا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو. رب دا مشرق او دا مغرب لانو الخاطر طرف نا روزانا نور راخیلی، لکہ دا معمولی معمولی فرقی حساب نکے، نا دا یو مشرق دا رب المغرب دے. او کنا دا اولی او دا جمی فرقی اوکے، نا رب المشرقین و رب المغربین، یو دا جمی دا راختو دے و بل دا اولی دا راختو، یو دا جمی دا پریوتو بل دا اولی دا پریوتو. کل با مفرد راضی رب المشرق والمغرب، او کل با رب المشرقین و رب المغربین راضی، او کل رب المشارق والمغارب راضی. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس قسم خرم پر رب دا مشرقنو او پر رب دا مغربنو. انا لقادرونا، چی بیشک منگا قادریو، على ان نبدل خيرا منهم، قدی بانے کہ منگا بدل کو دا دین بہتر، فبدل کے دا دین بہتر روڑو. وما نحن بمسبوقین، او دی زمان دا قابو نوتن کی ندی، منگ مسبوق او دویران سابق ندی، دی زمان نمخ کی دینی شی منگ رست کی دینی شو. فذرهم یقوضو ویلعبو، فضرهم پس پریگ دا دی لرا، یا خوضو چی دوی ور داخلے گی پا بسو خبرو کے، و یلعبو اولو بکی حتی تردے، یلاقو یومہم اللذی، چی دوی ملاقی چی دق پلے حقر وزی سرا، یو عدون چی دوی سرے وعدہ کولی شی، دا قیامت پرس کے ور داخل شی، سزا تب جوڑ شی. یوم یا خرجون من الاجداثے، فکم رس دویرا اوزی من الاجدا سے دا قبرنونا سران پا منڈ منڈ بروانوی، کانہم الان صبن یوفضون، لکا چی دوی یو خاص نشان طرف تا منڈ وی، دا منڈ مقابلہ چی شی یو نشان لگی دلی وی، او هر بنده کوشش کوي چې دغه نشان ته لټول نه مخ کې زه ورسېګم. نو ټول منډه والا کسان دغه نشان طرف ته ګړندی ګړندی روان وي، نمبر مخ کې اخلي. دا بندیان چې د قبر نه راوځي دا سه تیز په منډه رواني لکه چې یو بل سره مقابله ده چې څوک به مخ کې راشي. الا نصب یوفذون، یو خاص نشانه طرف ته منډه وي. او یاد دې نصب نه مراد بوتان دي، د کعبې نه چاپیرا دوی بوتان ایښي وو او د دې بوتانو عبادت ته به داسې په منډه ورتلل چې د یو بل نه به مخکې کېدل، څوک به مخکې بوت ته رسي. کأنهم الی نصب یوفذون، لکه چې دوی بوتانو طرف ته په منډه روان وي. خاشعة ابصارهم، دا قیامت پرت باندھے دویچ قبر نرا پاسی پا منڈا بروان بھی. خاشعة ابصارهم، نظرون بے اخکت سترگ بے اخکت کڑی بھی. ترحقهم ذلہ، چلو شوی بھئی پدیبان ذلت و رسوائی. ذالک اليوم الذی کانو یوعدون، دا قیامت روز اغر روز دا. ذالک اليوم الذی، دا قیامت روز اغر روز دا. کانو یوعدون، چی دوی سر وعده کولی شوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.